Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 20. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Przedłużają się utrudnienia na autostradzie A2. Chodzi o odcinek Konin-Łódź pomiędzy wsią Wartkowice a wsią Emilia na wysokości Ozorkowa, 336 km. Tam gaszono samochód osobowy, zablokowany jest pas awaryjny i prawy na jezdni w kierunku Warszawy. To utrudnienie jeszcze kilkadziesiąt minut może potrwać. Państwo do nas dzwonią. Przypomnę numer telefonu 22 5320, 22 5320, to specjalny telefon do naszego radionawigatora. No i teraz informacja od słuchacza. Dzień dobry, ja chciałem tylko przed kierowców jadących w stronę Warszawy siódemką od strony Radomia, że jest strasznie zakorkowane w Tarczynie i będzie zwolnienie, około 10-minutowe czekanie, jak mniej więcej, nie wiem co dalej, wypadek na skrzyżowaniu w Tarczynie. Pas zablokowany przez to utrudnienia w ruchu. Pozdrawiam. Dziękujemy za tę informację. Kolejne dla kierowców za godzinę szerokiej drogi bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. 20 wybiła, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj niedziela, 18 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. NATO nie poradzi sobie, jeśli Rosja nagle zaatakuje Europę Wschodnią. To podobno fragment tajnego dokumentu. U nas za chwilę komentarz szefa polskiej dyplomacji. Na Ukrainie powstaje armia rezerwowa. Ludzie, którzy na co dzień nie mają nic wspólnego z walką, zaczynają się jej uczyć. HIV i AIDS to nadal jedna z najczęstszych przyczyn śmierci na świecie. Przypominano o tym w Dniu Pamięci o Ofiarach tej choroby. Najbliższy czas to może być test także dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ten sposób szef polskiej dyplomacji odpowiada na informacje niemieckiego tygodnika Der Spiegel. Gazeta dotarła do projektu dokumentu NATO, w którym pada stwierdzenie, że nagła inwazja Rosji na Europę Wschodnią będzie poważnym zagrożeniem dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilności w strefie euroatlantyckiej. Kryzys zawsze ma to do siebie, że wyostrza intelekt i testuje charaktery. I będziemy mieli test, oby na to go zdało. Der Spiegel sceptycznie podchodzi do możliwości obronnych NATO. Według niemieckiego tygodnika w tej chwili Sojusz Północnoatlantycki nie jest w stanie obronić konwencjonalnymi metodami wojskowymi bałtyckich członków NATO. A na Ukrainie coraz więcej osób interesuje się tym, jak obronić własny dom, miasto i państwo. To są ludzie, którzy na co dzień pracują w biurach albo zajmują się biznesem. W weekendy ćwiczą podstawy walki. Rozmawiał z nimi nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Ukraińska Armia Rezerwowa, tak formalnie nazywa się stowarzyszenie, które co weekend organizuje pod Kijowem szkolenia dla osób, które chcą nauczyć się posługiwać bronią, podstawowych zasad pierwszej pomocy, a także walki wręcz. Szkolenia prowadzi Walerii, który walczył w różnych wojnach na całym świecie. Gdzie? Nie chcę powiedzieć. Uczymy według standardów przygotowania oddziałów specjalnych niektórych państw NATO. Maksym Aleksiejew na co dzień pracuje w firmie poligraficznej. Podkreśla, że chce bronić swoje ojczyzny. Jeżeli nie ja, to kto? Jeśli bym chciał obronić tylko siebie i rodzinę, to byłoby to egoistyczne. Majdan nauczył nas poświęcenia. Wśród tych, którzy ćwiczą, są też kobiety. Na przykład Ołena Bondarenko. Gdy słyszysz takie słowa jak okupacja, mobilizacja, wojna, zaczynasz się zastanawiać, co zrobić. Ktoś chce wyjechać, ktoś chce przeczekać, bo to szybko minie, a inni decydują, aby się bronić. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Dzisiaj jest Dzień Pamięci o Ofiarach AIDS. Okazja, żeby zwrócić uwagę na pomoc i wsparcie dla ludzi dotkniętych tą chorobą, a także uczyć, czym ona jest i jak się przed nią chronić. Przed stacją metra Centrum w Warszawie zorganizowano happening, rozdawano ulotki z informacjami, darmowe prezerwatywy. Można też było porozmawiać z ekspertem. A wszystko przy muzyce zespołu Queen, którego wokalista Freddie Mercury zmarł na AIDS. Mogliśmy dla Państwa przygotować dzisiejszą akcję edukacyjno-profilaktyczną. Można fotografować się na ściance, można bezpłatnie częstować się prezerwatywami i naszymi materiałami edukacyjnymi. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum do Spraw AIDS. AIDS to problem ciągle aktualny i dlatego warto, żeby każdy poszerzał swoją wiedzę, żeby starał się wiedzieć więcej. I między innymi temu służy dzisiejsze spotkanie, chociaż jego główną myślą jest pamięć o osobach, które zmarły na AIDS. AIDS. Robert Łukasik, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. Podchodzi do nas bardzo dużo młodych ludzi, pyta się o różne rzeczy, rozmawia z nami. To jest nasz ogromny sukces, że tutaj teraz możemy o tym rozmawiać w taki przystępny sposób. Czyli wychodzimy z tym trudnym tematem, jakim jest HIV, na ulicę, bezpośrednio do ludzi. W Polsce każdego roku wykrywa się około 800 nowych zakażeń wirusem HIV. Księża orioniści szukają wolontariuszy do pomocy przy niepełnosprawnych na rekolekcjach. Nad Bugiem w Brańszczyku odpoczywać będzie prawie 300 osób, ludzie na wózkach inwalidzkich i z porażeniem mózgowym. Dla nich jest to często jedyna okazja w roku, żeby wyrwać się choć na chwilę z domu, mówi ksiądz Łukasz Mikołajczyk. Nasi podopieczni to są osoby przybite do wózka, no tak już się wyrażamy w ten sposób. Czasami cały rok spędzają w czterech ścianach. Osoby z upośledzeniem umysłowym, które są troszeczkę tak na marginesie życia społecznego. Przyjeżdżają do nas osoby schorowane, starsze, które no z różnych względów utraciły samodzielność. Dla nich Brańszczyk to jest po prostu odskocznia. Także jeżeli proponujemy im rekolekcje, muszą oprócz tych rekolekcji wypocząć, trochę świeżego powietrza złapać, pospacerować nad Bugiem, trochę się pośmiać, pośpiewać, bo to są rzeczy, których im brakuje. Księża orioniści te rekolekcje na świeżym powietrzu organizują od 50 lat. Jeśli ktoś chciałby pomóc, szczegóły znajdzie w internecie. Wystarczy wpisać hasło rekolekcje w Brańszczyku. O 21 w Trójce kolejny serwis. Teraz mamy jeszcze informacje od synoptyków na najbliższe godziny. W tej chwili pada na zachodzie Polski, w nocy deszcz na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce od 7 do 12 stopni. Jutro deszcz może jeszcze padać w wielu regionach kraju, głównie w pasie zachodnim, ale będzie już dużo słonecznych chwili, coraz cieplej w większości regionów od 20 do 22 stopni. W kolejnych dniach coraz więcej na termometrach i burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20 przenieśmy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie dzisiaj goście z zagranicy, a gospodarzem tego wieczoru jest Tomek Żonda. Dobry wieczór Państwu. W imieniu ambasady Węgier, Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie i dyrektora Janusza Tyślera i Trójki oczywiście zapraszam na koncert zespołu Żagar. To miło, że udało mi się znaleźć czas, ponieważ koncertują w całej Europie i właściwie mają bardzo napięty grafik, ale udało mi się tu przyjechać. Czytałem sporo recenzji ich płyt i koncertów i wszędzie były same entuzjastyczne recenzje i właściwie przewijało się mnóstwo porównań. Natomiast myślę, że my sami musimy sobie wyrobić zdanie na ich temat. Jest w ich muzyce i jazz, i rock, i elektronika, sporo psychodelii i improwizacji. Co dziś będzie, to także zależy od Państwa, więc proszę gorąco ich przyjąć. Żagar, Budapeszt, Węgry. Thank you very much. Good evening. You wish, Steve. We are really like to say lots of thanks for you for having here. And you know, it really means something for us, because we also think that, you know, the old saying is true. So you know, Polak Węgry, and it's still on. So then I'd like to dedicate the next song to my Polish friends, to Marcin Ryś and Tommy Brodman, who is actually half Polish, half Hungarian. So you know, this is something for us. Promises I made in order to survive it in the wild. Wish you low. Yeah. Dziękuję bardzo. With good by inspiration that make it till immunity. We travel in this land, I say we reach one destiny. Say even when we get there, say we don't know where we're going. Certain signs will suggest that you should never love. Living life without it, it's tiring enough. Take one step and make one mess like you will never die. Fall back into place, however hard you try. Yeah. Világított, és mi borzongtunk. De gyakrabban fordult elő, hogy Madeleine és én csalódtunk. A filmek régiek voltak, ugráltak, és Marilyn Monroe rémesen megöregedett. Szomorúak voltunk. Ez nem az a film volt, amiről álmodtunk. Nem az a teljes film volt, amit közülünk mindenki hord magában. A film, amit meg akartunk volna csinálni. Meg bizonyára titkosabban, amit meg akartunk volna élni. Köszönöm szépen. Really? keeps us synchronized, clouds and colors. Space and time keeps us synchronized, and clouds and colors harmonized. Thank you. Thank you very much. It's really nice of you, thank you. Thank you very much. Once again, thanks a lot for having us here. And the next song is, unfortunately, will be the last one. And you, hopefully you know this. It's called Wings of Love. Protesting, but giving the answers. Or some kind of solution.